rekateyni. Namaz iki rakat iki rakat olarak farz kılındı. Fil hadari ve seferi. Hadarda ve seferde. Fe ukarrat salatu seferi. Fe ukirrat salatu seferi. Sefer namazı iki rakat üzerinde kaldı. Ve zide fi salatil hadari. Hazar namazına da ziyade edildi. Ve kâle Ömer dedi ki salatu seferi rekatani, sefer namazı iki rekattır. Tamamun gayru kasrin. Kasrın dışında tamam olandır. Yani zaten budur manasına, değil mi? Hani sanki 4'tü 2 oldu değil. Zaten sefer namazı iki rekattır. Daha önce de dedik zaten İbni Abbas, Ayşe annemiz, Ömer vesaire sahabeden sefer namazının zaten aslında iki rekat olduğunu söylüyorlar, değil mi? Yani 4'ten 2'ye düştü değil. Zaten sefer namazı iki rekat diyorlar. Evet. Şimdi burada şöyle bir durum var. Biz dedik ki normalde seferde namazları kısaltmak vacip midir yoksa sünnet midir? İlim ehlinin arasında iki tane şey var. İki tane görüş var, değil mi? Ve dedik ki cumhur ulemaya göre namazları seferde kısaltmak nedir? Sünnettir. Şimdi burada cumhur ulema kendi arasında şunu tartışmış. Namazları kısaltmak mı efdaldir? Yoksa namazları tam kılmak mı efdaldir? Tamam? Namazları kısaltmak mı efdaldir? Yoksa namazları tam kılmak mı efdaldir diye. Şimdi normalde bu kimin arasındaki ihtilaf sadece? Namaza sünnettir diyenlerin, yani namazı seferde kısaltmanın sünnet olduğuna inananların arasındaki bir ihtilaf. Şimdi bunlar da kendi aralarında iki kısım olmuşlar. Bir grup ulema sadece buna sünnet ismini ıtlak etmiş. Bir grup ulema ise buna sünnet-i müekkede ismini ıtlak etmiş. Yani namazda seferleri kısaltmaya sünnet-i müekkede demiş. Şimdi sünnet ile sünnet-i müekkede arasında fark var. Öyle değil mi? Sünnet-i müekkede nedir? Peygamber aleyhissalatu vesselamın hiçbir zaman terk etmediği, sürekli üzerine veya çoğunluk ahvalinde üzerinde devam etmiş olduğu sünnet demektir. Sünnet nedir? Peygamberimizin bazen yapıp bazen yapmadığı şey demektir. Sünnet-i müekkede diyenler, yani cumhurun içindeki de cumhur, çoğunluk ulema, namazı kasretmek daha eftaldir demiş. Lakin bazı ferdi alimler demişler ki hayır, namazı kasretmek bir şeydir, bir ruhsattır. Asıl olan ruhsatlara yapışmak değildir, asıl olan azimetlere yapışmaktır. Bundan dolayı da insanların namazlarını tam kılması, yani azimeti ellerinde tutmaları insanların dini açısından daha hayırlıdır demişler. Lakin bu ne değildir? Bu doğru olan bir görüş değildir. Öyle değil mi? Bu doğru olan bir görüş değildir. Niye? Çünkü birincisi Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu hiçbir zaman terk etmemiştir. Ve azimete en layık olan, azimete en ehil olan Peygamber aleyhissalatü vesselamdır. Hatta biz biliyoruz ki Peygamberimizin genel sünnetinde şöyle bir kaide vardır. Peygamberimiz azimet olan şeyleri ömrü boyunca hep devam etmiştir. Sadece insanlara ruhsatın var olduğunu göstermek için çok nadir seferlerde aykırı davranmıştır. Öyle değil mi? Ne örneği gibi mesela? Abdest örneği gibi, değil mi? Peygamberimiz ömrünün sonuna kadar her namaz için bir abdest almıştır. Ama ömrünün sonlarında insanlara bunun bir şart olmadığını göstermek için bir abdestle bir günün bütün namazlarını kılmıştır. Öyle mi? Niye? Çünkü her namaz için abdest almak bu bir azimettir. Doğru mudur? Ama insan isterse abdesti bozulmadığı müddetçe 10 sene de bir abdestle namaz kılabilir. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam genelde azimetlerde, genel uygulaması sünnetinde hep azimetlere yapışmıştır. Ama nadiren çıkmıştır. Mesela abdest almada. Normalde 3 defa da abdest alsak olur. 2 defa da alsak olur. Yani abdest alırken her bir azayı, 3 kere yıkasak da olur. 2 kere yıkasak da olur, 1 kere yıkasak da olur. Öyle değil mi? Peygamberimizin genel uygulaması nedir? Abdest babında 3'tür. Değil mi? Peygamberimizin abdest sıfatını bize nakledenlerin genel uygulaması Peygamberimizin 3'tür. Sadece ara ara, çok nadiren aleyhissalatü vesselam 1 veya 2'şer defa yapmıştır. Öyle mi? Niye? İnsanlara bunun bu şekilde olabileceğini göstermek için. Doğru mudur? İnsanlara bunun bu şekilde de olabileceğini göstermek için. Onun için biz ne diyoruz? Biz diyeceğiz ki bilakis Peygamberimizin hayatındaki kaide nedir sünnetinde? Peygamberimiz azimete en evla olandır. Yani bu bir kaidedir ha, bunu hiçbir zaman unutmayın. Resulullah, sahabe ve selefte ortada bir hayır varsa, genel kaide nedir ehl-i sünnetin kaidesi? Şayet bunda bir hayır olsaydı, لَسَبَقُونَ اِلَيْهِ onlar bizden önce bunu yaparlardı. Çünkü hayra en ehil olan, hayra karşı himmetkar olan, en asıl olan onlardır. Öyle mi? Demek ki biz buradan bu kaideyi bileceğiz. Yani Peygamberimiz iki şeyin arasında efdal meftul olduğu zaman Peygamberimiz sürekli efdale amel eder. Sadece mefdulün de caiz olduğunu göstermek için nadiren yapar. İşte örneği abdest meselesi bunun en güzel neyidir? Abdest meselesi bunun en güzel örneğidir. Tamam? Seferde ise Peygamber aleyhissalatu vesselam hemen hemen hiç terk etmemiştir. Öyle değil mi? Terk ettiğini söyleyen rivayetler de zannidir. Çünkü sıhhatinde bir defa şey vardır. İhtilaf vardır. Ondan dolayı bu doğru değildir. Yani işte bu azimettir. Azimete yapışmak efdaldir. Bu görüş doğru değildir. Eğer azimet olsaydı Peygamberimiz sürekli 4 kılardı. Ara ara 2 rekat kılardı. Öyle mi? Hani bu da yapılabilir göstermek için ara ara böyle yapardı. Böyle bir şey söz konusu değil. Anlaşıldı burası değil mi? Yani bu ihtilaf cumhurun kendi arasındaki ihtilaf. Sünnet diyenlerin ihtilafı. Orada da iki kısma ayrılmışlar. Gene cumhurun cumhuru, çoğunluğu kasır efdaldir demiş. Çünkü kasra sünnet-i müekkede gözüyle bakıyorlar. Hatta hatırlıyorsanız biz demiştik alimlerin birçoğu sünnet-i müekkedeleri terk edenlere işte mesela adaleti düşer, şahitliği düşer gibi şeyler söylemişler. Değil mi? Çünkü sünnet-i müekkedeye her Müslümanın dikkat etmesi lazım demişler. Ama bu meselede dediğimiz gibi sünnet-i müekkede diyenler kasır efdaldir demiş. Normal sünnettir diyenler veya ruhsattır diyenler itmam efdaldir demiş. Bu görüş de zikrettiğimiz illetten ve sebepten dolayı nedir? Doğru olan bir görüş değildir. Anlaşıldı? İnşallah. Devam edelim. Ve yebde'u kasru tehrucun musafiri an amiri beledihi musafirin beldesinden çıkmasıyla namazı kasretmek başlar. Yenne Allah'a ebâhel kasra çünkü Allah kasrı vah kıldı. Limen daraba fil ardi yeryüzünde sefere çıkan kimse için kasrı vah kıldı. Ve kâbde hurucihi min beledihi beldesinden çıkmadıkça la yakunu dariben fil ardi ve la musafiren yeryüzünde yolcu ve misafir olmaz. Ve lenne nebiye çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem innemâ kâne yaksuru اِذَا اِرْتَحَلَ sefer yola çıktığı zaman namazını kastederdi. وَلِأَنَّ çünkü lafz-ı seferin sefer lafzı manahu manası el-isfaru yola çıkmaktır. Ey el-hurucu ile-sahra'i çöle çıkmaktır. يُقَالُ denilir سَفَرَتِ الْمَرْأَةُ an وَچِهَ kadın yüzündekini açtı. İzâ keşekathu açtığı zaman böyle denilir. Feizâlem yegurus ile sahra'i çöle çıkmadığı zaman elleti o çöl ki yen keşifu fîhe beynel mesâkini orada yok. Feizâlem yegurus ile sahra'i yani kişi sahraya açık alana çıkmadığı zaman elleti o açık alan ki yen keşifu fîhe min beynil mesâkini yani meskenlerin, oturulan evlerin arasından mesela sen diyelim ki burada oturuyorsun. Burada binalar var. Şurada da bir açık alan var değil mi? Sen buradan çıktığın zaman ne olmuş oluyor? Bütün evlerin arasından çıkmış ve ortada açık bir şekilde durmuş oluyorsun. Tamam? Elleti o ki yenkeşifu fîhâ min beynil mesâkini. Yani bu meskenlerin arasından çıkıp artık sen açıkta kalmış oluyorsun. Bu şekil olmadığı zaman ona lem yekun musafiren o musafir olmuş olmaz. Şimdi burada ikinci bir mesele var. O da nedir? İkinci bir mesele de bir insan sefere çıktığı zaman onun seferiliği ne zaman başlar? Yani diyelim bir önceki derslerimizde anlattığımız bütün seferi ahkamı adam için vaki oldu ve bu adam İslam şeriatında seferi diye isimlendirildi. Yani örfen sefer olan bir müddete çıktı. Yolda ne zaman namazlarını iki iki kılmaya başlayacak? Yani burada mesele şu. Mesele anlaşılıyor değil mi? Yani henüz diyelim ki biz burada oturuyoruz. Mesela niyet ettik dedik hadi buradan şeye gidelim. Mesela Diyarbakır'a gidelim. Niyet ettik. Tamam? Daha kalbi ne zaman çıkacağız biz? İşte bir 10-15 dakika sonra çıkacağız. Namaz vakti girdi. Biz namazlarımızı şimdi kasretmeye başlayabilir miyiz? Yani şu anda biz namazlarımızı kasredebilir miyiz? Yoksa edemez miyiz? Soru bu. Yani burada memlekette mi kasredeceğiz? Yoksa mutlaka namazlarımızı kasredebilmek için memleketten çıkmış olmamız mı lazım? Anlaşıldı mı sureti? Yani niyet etmişsin sefere çıkmaya ama memlekettesin, namazın vakti girdi. Namazı 4 mü kılacaksın, 2 mi kılacaksın diye. Cumhur ulema demiş ki, bir adam sefere çıkacağı zaman kendi memleketinin meskenlerini terk etmediği müddetçe o adamın namazını seferi kılması caiz değildir. Sen ne kadar niyet edersen et, namazını seferi kılabilmen için ne olması lazım? O beldenin dışına çıkmış olman lazım. Tamam? Niye? Yani bunu nasıl delillendirmişler? Bunu şu şekilde delillendirmişler. Demişler ki Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki, yani önümüzdeki kitapta olduğu gibi, وَإِذَا دَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَخْسُرُوا. Yani siz yeryüzünde darp ettiğiniz zaman, yeryüzünde sefere, seyre çıktığınız zaman. Şeyh diyor ki bir insan kendi memleketinin dışına çıkmadığı müddetçe ona darabe fil ardi denmez. Yani hani çıkıp o memleketi terk etmediği müddetçe ona darabe fil ardi demez. Hakeza sefer kelimesinin lügat manası da böyledir diyor. Sefer kelimesinin lügat manası da böyledir. Bir insana bizim musafir sefer kelimesinin kökü nereden geliyor? Sefer kelimesinin kökü sıfır, değil mi? Şu kelime, iki kelime aynı manaya geliyor. Sıfır, fısır. Bu iki kelime aynı kök. Nedir bunlar? Açıklamak, açığa çıkarmak, tahlil etmek. Öyle değil mi? Mesela kadın için ne diyor? Sufur. Mesela fulan ebahe sufur diyor. İşte muasırlardan falan kadının yüzünü açmasını şey yaptı. Mübah gördü mesela. Sufur, kadının yüzünü açmasına sufur diyoruz. Veya insanın bir yerin kalabalığın arasından çıkıp böyle açıkta durmasına, onlardan ayrı bir yerde açıkta durmasına sefer diyoruz mesela. Tamam? Diyor normalde sefer kelimesi de Arap lügatında neye ıtlak edilmiş? Yani niye o kadar kelimenin içerisinden bu kelime seçilmiş? Çünkü insan bununla işte çöle girip şeyden açığa çıktığından dolayı, yani kendi memleketinden, o meskenlerden, o kalabalıktan ayrılıp açığa çıktığından dolayı. Biz ta konumuzun başında ne dedik? Usul olaraktan dedik, bak zikretmediği o meseleler usuldür. Onları anlamadan bunları anlamak mümkün değildir. Ancak dedik bir insana şer'an musafir ismi ıtlak edildiği zaman sefer ahkamı ona taalluk eder. Doğru mu? Bir insana şer'an, yani bir adam kendine ben yolcuyum falan demesi şey değil. Şer'an ona musafir ismi ıtlak edildiği anda ona sefer ahkamı taalluk eder. O da onu anlatıyor. Diyor bir adama da şer'an musafir denebilmesi için seferin lügattaki anlamı budur. Anlaşıldı? Ayrıyeten bir de hadisten delil almışlar. Hadisten delil aldıklarında da ne demişler? Hadisten delil aldıklarında demişler ki işte hem İmam Bukhari hem de İmam Müslim Enes'ten rivayet ediyor. Diyor ki sallaytu ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme az-zuhra fil medineti erba'an vel asra bidil huleyfeti rak'ateyni. Ben peygamberimizle beraber öğlen namazını Medine'de 4 rekat olarak kıldım. Zilhuleyfe'de ikindi namazını ise 2 rekat olarak kıldım. Bu ne demek? Demek ki Peygamber aleyhissalatü vesselam sefere çıkarken Medine'de öğle namazını kasretmemiş. Medine'de öğlen namazını kasır etmemiş. Ne yapmış? Zilhuleyfe'ye çıkmış. Yani Medine'den ayrılmış, Zilhuleyfe Medine'den uzakta olan bir yer. Oraya varınca ikindi namazını ne yapmış? İkindi namazını 2 rekat kılmış. Bunu da delil olarak kullanmış. Yani bunu da bir karine, bir delil olarak kullanmışlar ki bir insan kendi memleketinde sefer, kendi memleketinden çıkmadığı müddetçe şer'an seferi ismini almaz diye. Güzel. Şimdi burada durun. Bazı alimler de demişler ki, çok nadir de olsa, sefere niyet ettiği anda seferidir. Memleketinden ayrılma şartı söz konusu değildir. Demişler bir insanın şer'i olarak bir meseleye girişi ona niyet etmesiyle olur. Öyle değil mi? Bir insanın bir meseleye girişi şer'i olarak ona niyet etmesiyle olur. Yani demişler bu namaz gibi, oruç gibi vakitleri belirlenmiş bir şey olmadığından dolayı. Doğru mu? Ona niyet etmekle sen artık seferisin. Yani niyet ettim ki ben şimdi bir saat sonra mesela bugün sefere çıkacağım. Artık sen bugün seferisin demişler. Ayrıyeten burada bir kıyas yapmışlar. Neye kıyas yapmış olabileceklerini söyleyecek olan var mı? Aklına gelen. Burada bir kıyas da yapmışlar. Yani yok. Başka? Burada bir kıyas yapmışlar. Biz ne demiştik oruç babında? Doğru. Biz oruç babında demiştik ki normalde alimler ihtilaf etmişler. Demişler ki insan mesela bugün orucuna niyet etti. Beldeden çıkmadan önce niyet ettikten sonra memleketinde yemek yiyip çıkabilir mi? Yoksa çıkamaz mı? Hatırlıyor musunuz? Bunu anlatmıştık yani mesele olarak. Hatta demiştik ki İmam Cumhur-i Ulema yiyemez demiş. Yani memleketten çıkması lazım demiş. Ama demiştik İmam Ahmed, Şeyhülislam İbn Teymiye bunlar bir insan memleketindeyken de niyet etse yiyebilir demişler. Delil olarak da Enes radıyallahu anh'ın sefere çıkacağı gün memleketinde yemek yemesini delil almışlar. Ve kendisine sorulduğu zaman da bu sünnettir demiş Enes. Öyle değil mi? Sorduklarında demişler ki ey Enes sen ne yapıyorsun? Enes radıyallahu anh da demiş ki bu sünnettir. Anlaşıldı? Buna kıyas yapmışlar. Tamam? Peki bu kıyas doğru bir kıyas mıdır? Bu kıyas doğru bir kıyas değildir. Öyle değil mi? Çünkü ibadetler tevkifi olduğundan dolayı yani aklın kendisinde payı olmadığından dolayı ibadetlerde kıyas olmaz. İbadetlerde kıyas olmaz. Evet. Devam edelim. Ve yaksurulmusa firus salate yolcu olan kişi namazını kasteder. Ve lem kâne yetekerrarû seferuhu ve lem şayet seferi birçok kez tekrar etse de. Kesâhibil berîdi ve seyyaratil ücreti postacı ve taşçı şoförü gibi. Mimmen yeterettedü aktara vaktihi fi tarîkî beynel beldani iki belde arasında beynel buldani iki belde arasında vaktinin çoğu yolda geçen kimse gibi olan insanlar namazını da kastederler. Tamam. Şimdi burada ne var? Burada şöyle bir mesele var. Mesela ömrü boyunca yolculuk yapan bir adam gemi kaptanı gibi veya ömrü boyunca yolculuk yapan bir adam pilot gibi veya ömrü boyunca hep yollarda olan işte postacı gibi. Eski zamanda postacılar sürekli git gel yaptıkları için bir postacı gibi mesela. Veyahut da diyelim ki işte otobüs şoförü gibi. Şimdi bu adamlar bir ömür boyunca namazlarını kasır mı edecekler? Yoksa bu adamlar bu sürekli bir hale geldiğinden dolayı bunlar namazlarını itmam mı yapacaklar? Yani tamam mı kılacaklar diye. Burada cevap, doğru olan cevap, şeyhin söylediği gibi. Yani bir ömür de seferde geçse, bir ömür de yolculukta geçse, bu insanlar namazlarını şey yapabilirler, kasredebilirler. Yalnız burada sorumuz, şöyle bir soru soracağız. Bu cevaba bunları iten, yani bunu söylemeye iten, cumhuru böyle bir cevaba iten sebep nedir? Kim söyleyecek? Yok. Cumhur ulemayı böyle bir şey söylemeye iten sebep nedir? Seferin illetidir. Geçen dersimizde anlattığımız şeylerdir. Yani biz dedik ki alimler seferin illetini tespit etmeye çalışmışlar. Değil mi? Ve illetin şartlarını söyledik. Dedik ki illetin şartları bunlardır. Ve bunu uyguladığımız zaman seferin geriye tek bir tane illeti kalıyor. O da seferin sefer olmasıdır. Öyle değil mi? Bu insanlar da sürekli sefer halinde oldukları için eğer şer'en, lugaten, örfen bu adamlara misafir deniyorsa doğru mu? Öyleyse bu adamlar nedirler? Öyleyse bu adamlar seferidirler. Anlaşıldı? bu adamlara seferi deniyorsa, öyleyse bu adamlar seferidirler. Burası anlaşıldı inşallah. Onun için dersi anlatırken başında dedim ki, normalde fıkhın bütün meselelerinde bu böyledir. Yani bir usul meseleler vardır. Hani alimlerin konuya bakış açısını anlayabilmemiz, hani vücetun nazar dediğimiz, yani ne bakış açısı onları böyle bir fikre itmiş. Bunları anlayabilmek için özellikle fıkhın konularının içinde usul olabilecek. Yani o konunun asılları diyebileceğimiz asıllara veya mezhebin, alimin asıllarını bilmemiz lazım ki onun bir konuda vermiş olduğu fetvanın aslını da anlayabilelim. Evet. وَيَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ الْجَمْءُ Musafir için cem etmesi caiz olur. Tamam. Şimdi cem konusuna başladık. Bundan sonra konu, yani bu dersten sonraki artık cem'i anlatacak. Seferle ilgili meseleler burada bitti. Şimdi burada cem meselesine devam edelim mi? Duralım mı? Tamam. O zaman burada duralım. Burayla ilgili soru sormak isteyen var mı? Sorusu olan? Yok. Burada bir mesele en son eksik kalmış gerçi de anlatılmamış kitapta. Ya da ben mi görmedim? Bakayım yine. Seferi mukimin arkasında nasıl namaz kılmalıdır? Mukim seferin arkasında nasıl namaz kılmalıdır? Diye. Tamam inşallah. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.